यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्राम कृष्ण दशमी मंगलवार सन 2051 तदनुसार 2 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा जिनासर में हुआ। राम जीवन का समय है, बहुत श्रेष्ठ है ये। इसकी तरफ ख्याल कम है भाई लोगों का। ऐसे बातों बिता देते हैं, देखने गफलत में समय बहुत जाता है। इस समय का अगर ठीक से दुरुपयोग किया जाए तो मनुष्य की उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। किसी क्षेत्र में हो, समय का सदुपयोग से वो ऊंचा बढ़ेगा ही। व्यवहारिक क्षेत्र में, पारमार्थिक क्षेत्र में अगर बढ़े जरूर। निरंतर समय जाता है, ना तो उसमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, ना पैसों की प्राप्ति होती है, ना कुटुंब का काम होता है, ना स्वास्थ्य होता है। ऐसी चीजों में समय जाता है, बड़ी भारी हानि है। वो बड़ी भारी हानि है, वो बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, बड़ी भारी मूर्खता है। वो भगवान के चिंतन के नाम में क्षण मुहूर्त तो बीत जाता है, भगवत भजन के बिना वो बड़ी भारी गलती है। अभी अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, तो भी जो समय खाली गया है उसकी पूर्ति नहीं होगी। अभी समय खाली जाता है ना, इसकी पूर्ति नहीं होगी। परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो भी खाली गया समय उसकी पूर्ति नहीं होगी। वो अगर ठीक करते तो आज क्यों होती, पहले प्राप्ति हो जाती। तो समय निरंतर जाता है, वह बड़ी भारी हानि है, मामूली हानि नहीं है। समय देने से आप रुपये कमा सकते हो, समय लगाने से आप विद्वान बन सकते हो, समय लगाने से आप बड़े संसार में नामी प्रसिद्ध आदमी हो सकते हो, समय लगने से आपके सैकड़ों परिवार के हो सकते हैं, समय लगने से जमीन जायदाद बहुत ही गति कर सकते हो, समय लगने से योग का अभ्यास कर सकते हो, समय लगने से आप विलक्षण विद्याओं को प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो समय लगने से। परंतु इन चीजों सबसे समय पीछे नहीं मिलता। जिस समय को देकर धन लिया है, नाम कमाया है, कुटुंब को पालन किया है, जमीन जायदाद बढ़ाई है, उस समय को दिया जाए तो उसके बदले में रुपया मिलेगा, जायदाद मिलेगी। वो देते हैं, हम समय कमा जायदाद देते हैं, उन्हें क्या भगवान मिल जाएंगे, क्या पैसे मिल जाएंगे। जो समय लग गया वो लग ही गया। इन कामों में लगा तो अच्छा है, भगवान में लग गया तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ना भगवान की प्राप्ति हुई, ना संसार के भोग की प्राप्ति हुई, ना कुटुंब का पालन हुआ, न शरीर का काम हुआ। ऐसे निरंतर समय गया गया कितना नुकसान हो गया। एक एक श्वास दात लाख लाख हीरा को, लाख हीरे तो मिलना संभव है, पर श्वास गए वो पीछे नहीं मिलेगा। ये तो गया ही गया। ऐसे बड़ा भयंकर नुकसान हुआ है, मामूली नुकसान नहीं है। तो अब आज से ही ये सावधानी रखी जाए कि जो समय बचा है मौत से पहले जो समय हमारे पास है, उस समय को निरर्थक नहीं जाना देना है। बड़ी सावधानी से अध्यात्म उन्नति करनी है। मैं तो ये समय चला गया तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, फिर ऐसा मौका मिलना मुश्किल है। अब विचार करो, मनुष्य में शरीर है 84 लाख जोड़ी है। संतों ने कहा कि 84 लाख भुगतते बीत जात दुचार, 4 युग बीत जाते हैं, फिर अगारी चतुर्थी आती है, तब कहीं मनुष्य धर्म मिलेगा। वो मनुष्य जन्म आज मिला हुआ है, कितना बढ़िया काम हो सकता है। अच्छा संग मिलता है, गीता रामायण जैसे पुस्तक मिलती है, अच्छी चर्चा अपने को मिलती है। ऐसा समय भी निर्थ गया तो कितनी हानि हो गई, कितना बड़ा भाई नुकसान हो गया। इस बात से आज से ही सावधान रहना है। जैसे अत्यंत कृपण आदमी एक एक पैसा सोच सोच समझ कर खर्च करता है, इससे भी ज्यादा कृपण सावधान होना चाहिए समय के लिए। पैसा जो पैदा हो गया, खर्च हो गया, तो फिर पैदा कर लोगे। जवान बेटा मर गया तो वो भी दूसरे छोटे है, वो बेटा हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, परंतु समय पीछे कैसे आ जाएगा। ये तो गैस हो गया, आज दिन तक समय गया, इसमें अगर भजन स्मरण करते तो आज हम संत महात्मा बन जाते। तो इतना समय चला गया, नहीं काम हुआ, तो अब रहा हुआ समय तो ठीक तरह से लगाओ, सदुपयोग करो। ये भी चला गया तो फिर आदमी क्या रह जाएगा। ऐसे समय पता, मौत का पता नहीं है, मारे ही काल अचानक चपेट के अचानक लगेगी, वही घड़ी के बराबर की ढेरी, फिर क्या करोगे। अभी तो ये मौका है, करने का बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर अवसर है, ये जा रहा है। एक एक श्वास दात लाख लाख हीरा को कहते, ऐसा लाख हीरा मिल जाए हमें श्वास नहीं मिले, ऐसा दुर्लभ श्वास है मनुष्य जन्म का। बड़ी सावधानी से भगवान करेगा, बड़ी सावधानी, बड़ी सावचेती, ये निरर्थक जा रहा है। इतना बढ़िया धन और नष्ट हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। जिन कोई संख्या नहीं है, ऐसा बड़ा ही नुकसान हो रहा है। इस वास्ते खूब सावधानी से भगवान की स्मरण बिना नहीं जाओ, भगवान को याद रखो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कीर्तन करो, भगवान के जश गाओ, पद गाओ, उनका चिंतन करो, अच्छे सत्संग की सच्चर्चा करो, ऐसे बढ़िया बढ़िया काम में लग जाओ जिससे लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाए। इसे कम से कम पैसा पैदा हो, घर का काम धंधा हो जाए तो भी वो ठीक है। ना लोक का ना परलोक का कोई काम सिद्ध नहीं हुआ, उसमें समय चला गया, क्या हाथ लगा बताओ। खेल में, तमाशों में, हंसी जिंदगी में, निरर्थक बातों में, लोगों की निरर्थक चर्चा करने में, निंदा करने में, दूसरों के दोष देखने में, वो ये करता है, ये करता है, ये करता है, तुम्हारे क्या लाभ होगा, कितनी नुकसान की बात है। तो सत्संग करे उनमें कम से कम सब में ये होना चाहिए सावधानी। सत्संगों से ही लोग आशा रख सकते हैं कि ये कुछ हमारा काम करेंगे, और वही ऐसे गफलत में समय बर्बाद कर देंगे तो आशा किससे रखेंगे। क्या वो हिंसा करने वालों को, मछली मारने वालों को, मांस बेचने वालों को, गायों को मारने वालों को, भैंसों को मारने वाले को, जानवरों का नाश करने वालों को, उनको देख हम विचार करेंगे ये कुछ निहाल करेंगे। चोरी करता है, डाका डालता है, ठगाई करते हैं, विश्वासघात करते हैं, झूठा काम करते हैं, झूठा भई निकाल लेते हैं, सरकार की चोरी करते हैं, इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, व्यापार में चालाकी करते हैं, दूसरों को ठगाई करते हैं, क्या ऐसे कामों से भला हो जाएगा। और ऐसे काम करने वाले कुछ आशा रखी जाए कि हमें निहाल करेंगे। कितने पापों में जा रहे हैं, बड़ा भयंकर कलयुग आ रहा है, क्या दशा होगी मनुष्यों की। इसका कोई कारोबार नहीं है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय भगवान में लगाओ। अब बचा हुआ परमात्मा में लग जाए तो ठीक हो जाए। जैसे 50-60-70 हाथ नीचे पानी है, डोरी हाथ में रह गई और वहां जल जल भर कर लिया है तो जल आ जाएगा, और हाथ भर अगर छूट गई और डोरी तो हाथ भर नीचे मिल जाएगी, पानी में भी तर जल जाएगी। जो भी इस तरह जितना समय आपके हाथ में है वो कर लो, ज्ञान हो जाए। ये जाने के बाद में समय मिल जाएगा, असंभव है। तू गया सू गया और जा रहा है बड़ी तेजी से। आप कभी काम करते हैं नहीं करते हैं, कभी बातें करते हैं, कभी सो जाते हैं, आज में प्रमाद में न करने लायक काम में लग जाते हो, करने नाम का त्याग कर देते हो, पर समय तो बोला जा रहा है। समय तो नहीं प्रतीक्षा करता कि समय इसने काम नहीं किया है तब समय इसका रुक जाए, का ठहर जाएगा समय, वो तो चला ही जाएगा, जा रहा है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय है वो भगवान में लगाओ। अब निरतर न जाए, अब ना नशा नहीं, अब ना नशा, आप जब जो नाश किया जो किया अब अपना नाश नहीं करेंगे, अब सावधान रहेंगे, बचा हुआ समय भगवान में लगाएंगे तो बड़ा भारी कल्याण होगा। उन्नति जरूर होती है, समय को ऐसे काम में लगाया जाए तो बड़ी उन्नति होती है। ये दुर्लभ मानुष हो देह, मनुष्य देह का समय है ये बड़ा दुर्लभ है। आज दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, सुलभता से मिल गया है तो क्या ये सदा रहेगा? ये मौका नहीं रहेगा, ये मौका तो जा रहा है तेजी से, बहुत सा समय चला गया है। अब कितना इसका पता नहीं है, पर हानि हो गई तो पता ही है। इतने वर्ष चले गए, उन वर्षों में अगर हम सत्संग में पहले लग जाते, भजन ध्यान में लग जाते, तत्परता से काम में लग जाते तो हमारी ये दशा रहती, हम जरूर मुक्त हो जाते, इसमें संदेह नहीं है। संसार के काम हमें लगो तो धन नहीं प्राप्त कर सकते, धन तो प्राप्ति अनुसार है, पर तो व्यापार भी सीख जाते, काम धंधा सीख जाते, विद्या सीख जाते, ये तो चीज हो जाती। धन है अनुकूल परिस्थिति है, ये मिलनी हाथ की बात नहीं है, परंतु इसके लिए अभ्यास करो तो अभ्यास तो सिद्ध हो ही जाएगा। पारमार्थिक तो दोनों पूंजी साथ रहती है, व्यवहार में व्यवहार की चतुराई तो आप में आ जाएगी, पर व्यवहार में धन नहीं आएगा, वो आना जीता ही जाएगा, अधिक नहीं आएगा। और पारमार्थिक में पारमार्थिक काम करने की चतुराई भी आ जाएगी, पारमार्थिक रास्ता भी कट जाएगा, इसमें दोनों तरह लाभ होगा। ध्यान दिया ना, ध्यान इन बहुत लाभ होगा, इसमें वो लाभ होगा। तो अब रहा समय है, उसको सावधानी से ऊंचे काम में लगाओ जिससे उद्धार हो जाए। और ये भी निकल गया हाथों से तो अब पछता है, क्या हुआ, चिड़िया चूक गई खेत, समय चूक पूरी कहा पछताने, कहा वर्षा जब किसी सूखा नहीं, खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या फायदा, वो सूता सूखा हुआ चिमटा भी छिप जाएगा, जमीन के हाथ नहीं आवेगा तो समय चूकने पर काम नहीं बनेगा। जब तक समय है तभी तक काम कर लो, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, बीमारी नहीं आई है, स्वतंत्रता से आप काम कर सकते हो और इंद्रियों की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, नेत्रों में देखने की शक्ति है, आयु जब तक जीवे है तब तक मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए जल्दी से जल्दी। जैसे कहा घर में लाए लग जाए, घर जलने लग जाए, अगर कुआं खोदो तो पानी आ जाएगा, कुआं खोदो तो ये तो मरा राख ही उड़ जाएगी, पानी कैसे आएगा। प्रदीप्ते भवने कूप खननम प्रत्योद्यम कीदृश, घर जल लग गया तो विश्व उद्देश्य क्या काम आएगा, तो स्वास्थ्य मनुष्य को उचित है कि स्वास्थ्य रहते रहते ही अपना काम बना लो। स्वास्थ्य रहते हुए, सांस रहते हुए, उम्र रहते हुए, मौका मिल रहते हैं। अब यहाँ के चातुर्मास का भी होगा होगा वो करते करते आज हो गया 10 दिन 11 दिन बीत गए। बोलो क्या से बीत गए? अब गया वर्ष में थोड़ी आएगा, इतना तो 2 महीना में घटी गया, 60 दिन में 10 घट गया, तो अभी 50 दिन गया तो घट रहा है दिन। तो लाभ कितना लिया है ये हिसाब रखो, क्या 10 दिन में लाभ लिया इतना आप मिला करके इतने हिसाब से अगर ये 50 दिन में हमें लाभ ले लेंगे पूरा, साठवां हिस्सा लाभ ले लिया एक दिन में तब ठीक है, 10 दिन में ले लिया तो 55 और रहे हैं, ये भी जाते के क्या देरी लगेगी। जैसे ये समय निकल गया ऐसे ये भी निकल जाएगा। इधर देखते देखते समय सोच लो कि हमारा समय कितना ज्यादा है, कितना कीमती मनुष्य शरीर है, कितनी शास्त्रों में इसकी महिमा गाई गई है। ऐसे महिमा वाले शरीर का समय जा रहा है, कितनी हानि हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। कब चेत करोगे? चेत करने के लिए कभी सोचा है कि ये काम हो जाएगा फिर ऐसा करेंगे, इतनी अवस्था हो जाएगी फिर करेंगे, ऐसे बेटा पोता हो जाएगा फिर करेंगे, अरे हो जाएगा पता है? कुछ भी पता नहीं आगे भविष्य का क्या होगा कैसे होगा, अनुमान लगा देते हो परंतु पता नहीं। शुभ शीघ्र हम कैसे प्राप्ति कर देंगे, फिर तो फिर आप प्राप्ति करोगे दूसरों को प्राप्ति करा लो। जैसे किसी आदमी ने किराया मोट ले ली, हमारी जितनी मुसाफरी वो कर ली, और वह मुसाफिर तेल अपना है, ड्राइवर की तनख्वाह अपनी है, मोटर भी अपने आप हाथ में है, आप अपना काम कर लिया तो पड़ोसियों को मित्रों को अरे कोई काम लो तो ले लो, ये तो थोड़ा दिन की है मोटर तो चल जाएगी, तो दूसरे घरों काम करो, ऐसे आपको तत्व की प्राप्ति हो जाए तो दूसरों को जल्दी प्राप्त हो। ऐसे मोटर तो जा रही है, ये तो किराया लग चुका है, प्राप्त खत्म हो रहा है, इसके पैसे खर्च हो रहे हैं, खर्च होते ये चल जाएगी नहीं रहेगी हाथ में, तभी तो किसी ले लो तो पता तो लगा ठीक काम हो जाएगा, नहीं तो फिर पछताताप करना पड़ेगा। सो पर सिर धुनी धुनी पछता है, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, क्या करें कल युग आ गया, हमारे का कर्म ऐसे ही है, ईश्वर ने ऐसा ही कर दिया, ये मिथ्या दोष है। कलयुग नहीं है क्या? कलयुग तो है, कलयुग में तो बहुत जल्दी उद्धार होता है, कल्याण कराने के लिए कल्याण काम का चाहे पापा में लग जाए इसलिए तो बड़ा नुकसान करने वाला, पाप कराने वाला, अन्याय कराने वाला कलयुग है, परंतु भजन ध्यान में लग जाए तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाए। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में विशेष इसकी महिमा, तो अपने विशेष करना चाहिए ना काम, समय मिल गया अपने को तो अपना उद्धार जल्दी हो से करो, नहीं तो समय निकल जाएगा हाथ से, फिर क्या करोगे, फिर पश्चाताप होगा, सिर धुन धुनी पछता है। तो समय को दोष देना मिथ्या है, और कर्म को दोष बड़े भाग्य मानुष अनुभवा, भाग्य से अच्छे कर्म थे तो मनुष्य ही मिला है, अच्छा संग मिला है, अच्छा शास्त्र मिला है, अच्छा संयोग मिला है, अच्छे ग्रंथ मिले हैं, अच्छी अच्छी बातें मिलती है, तो भगवान ने कृपा कर दी है, कर्म भी अच्छे थे बड़े भाग्यमान, और कभी कर्मा न दे ही दे ईश्वर बिना हेतु देते हैं, अगली कृपा से सत्संग मिलता है, अच्छी बातें मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा मौका है, बड़ा सुंदर मिला हुआ, ये निकल जाए तो फिर क्या करोगे, फिर शिवाय रोने की कुछ नहीं। इस वास्ते मनुष्य को उचित है अपना काम जल्दी बनावे, देरी नहीं करे, और तो मत देखो वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, साधु क्या करते हैं, गृहस्थ क्या करते हैं, मत देखो ऐसा, तेरे भावे जो करो भलो करो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपना काम करो भाई, और तुम क्या देख रहे हो, दुकान करने वाले ये नहीं देखते कि दूसरे दुकान खोले तो मैं खोलूं, तो समझे अपना जल्दी करो भाई, जल्दी उद्धार हो गया ऐसा काम करो, दूसरे से अपना काम जल्दी करो, संसार के काम है तो बाकी रह जाएंगे तो लारे बचे हुए बेटा पोता वो कर लेंगे, ना कल्याण कौन करेगा, ये तो अपने आप को करना पड़ेगा। भूख लगे तो भोजन हमारे को करना पड़ेगा, रोग है तो दवाई खुद को खानी पड़ेगी, ऐसे उद्धार अपने खुद को करना पड़ेगा। इसके लिए किसी का भरोसा रखते हो, कोई और करेगा, ये तो अपने करने का है। ये जल्दी कर लो पूर्ण, फिर दूसरों का करना है। संसार में जब तक एक भी आदमी बंधन में एक जीव भी, तब तक अच्छे पुरुषों का कार्य बंद कैसे होगा, पूरा कैसे होगा, सबका कल्याण कैसे हो तत्परता से, और अपना कल्याण ही नहीं कर रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है। इस बात से जल्दी जल्दी छेट करो, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। वे हाथ की बात नहीं है, सोचने की बात है। इस बात से जल्दी से जल्दी भगवान के भजन में लग जाओ, तेजी से काम करो। करोगे तो एक दिन में लाख रुपए ले, लाख ना ले सकते हो, रुपया 10 भी ले लो हाथ की बात नहीं है। रात दिन काम करते हो उसमें 10 रुपया भी रोजाना ले लो हाथ की बात नहीं, एक रुपया भी चाराना भी कमा लेंगे हाथ की बात है क्या। व्यापार के लिए जाते हैं, देने के लिए लेने के लिए देना पड़ता है, निवारी हो जाते हैं, घाटा लग जाता है। इस भजन में घाटा नहीं लगता, लाख लाख नाम रोजाना ले सकते हो, लाख रुपया ऊपर पर में देखने का हरेक का काम नहीं पड़ता है, देखने का भी ये मिल जाएगा। उसके लिए तो रात दिन लग रहे हैं, यार भजन रोजाना कर सकते हैं, उस पर ही नहीं करते हैं। जो लेते हैं वो तो साथ चलेगा नहीं, जो साथ चलेगा वो लेते नहीं है, इनसे बढ़कर कोई हानि होती है, कितने नुकसान की बात है। जो धन संपत्ति लेते हो वो तो साथ नहीं चलेगी, और साथ चलेगा वो लेते नहीं है, ऐसे समय बीता चला जा रहा है, अभी समाप्त हो रही है, मरने के दिन नजीक आ रहे हैं। अपने दूसरों की बातें करते हैं कि वो मर गया वो मर गया, और ये घर में खुद को मरना पड़ेगा, वो मर गया खुद को मरना पड़ेगा, अरे वो हाथ की बात नहीं है, ये तो परतंत्रता की बात है। पर तो भगवान का भजन करना, अच्छा आचरण करना, दुनिया की सेवा करना, सच्चे ग्रंथ अच्छे ग्रंथ पढ़ना, सत्संग सुनना, ये तो भी कर सकते हो। सत्संग का भी मौका है, जो मिल जाए तो मिल जाए, क्या हरदम मिला सकते हैं हाथ में, कोई धन खर्च करके कुछ पदार्थ दे करके भी सत्संग मिला लो, ये हाथ की बात नहीं है। तो मिल जाए तो उसे लाभ अधिक से अधिक ले जाना चाहिए, अच्छे संत महात्मा मिल जाए कोई कहीं भी तो उससे लाभ लेना हो जल्दी जल्दी ले लो, मौका फिर तो मिलेगा बार बार, तो आ गया है मौका तो भगवान की कृपा से, तो जल्दी जल्दी अपना कल्याण करो। बड़ी सावधानी है, ये समय चूक जाए इसलिए क्या करूँ। तो मानव जीवन का समय बहुत कीमती है, कई बुरी भागवती कराने आए होते हैं, किसी कारण से ये किनारे आ गए हैं, परमात्मा प्राप्ति का मौका मिल गया, साधन धाम मोक्ष पर द्वारा, मानव शरीर है ये साधनों का तो घर है, मुक्ति का दरवाजा जाए पायन से ही परलोक समारा, इसको पा करके परलोक अपना नहीं सुधारा तो फिर कब सुधारोगे। और कौन सी अवस्था आने वाली है, कौन सा शरीर आने वाला है, कौन सा वो समय आने वाला है जिसमें हम उद्धार कर देंगे, ये तो अभी समय है अभी। इस बात को हम लोग सावधान होकर अपना काम करो। बहुत से लोग अपने चले गए हैं सत्संग करने वाले, मैं देखता हूँ मेरे सामने सत्संग करने वाले ज्यादा आदमी चले गए, नए नए क्रिया वो चले गए, हम बैठे हैं बहुत में, हमारी अवस्था वाले बहुत से चले गए, बहुत कम रह गए। तो अभी आपकी अवस्था ये भी जा रही है, कौन बचेगा, कितना दिन कौन बचेगा क्या पता है, ये कोई ठिकाना नहीं है। इस वास्ते तुम यथेत न पते मृत्यु आओ, जब तक मौत नहीं हो तो जल्दी से जल्दी अपना काम करो। ये विषय कर से ये रुपये पैसे भोग विषय तो अगर मिल जाएगा कल्याण कहाँ मिलेगा, ये और जगह नहीं है, ये तो यहाँ ही अपना है बाजार, और जगह बाजार नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी कर सकते हैं, गाय बड़ी उत्तम होती है सब में, पर वो कल्याण कर सकते है क्या अपना, और शिव नहीं। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवजोनी भोगों में खत्म हो जाती है, लड़कों में दुख पाने में सुख भोग में सुख भोगने में ये भोगने में चली जाती है उम्र, चौरस लाख नहीं भोगने में चली जाती है। अरे मनुष्य ही कोई भोगों में लगा लिया तो मनुष्य ही क्यों खराब किया, जैसे कि पशु पक्षी हो जाते तो भी कोई हानि नहीं थी, मनुष्य ही इतना प्राप्त करके करने के में समय शोकर्त कर लिया, बड़ी भारी गलती की बात है। विश्वास गई सो गई, अब राह कर रही को जितना समय रह गया है, बड़ी सावधान से भगवान के नाम का जप करते वो करो, हाथ काम मुख राम है, हृदय शादी सच्चा प्रेम भगवान से, हाथों से काम धंधा करो, मुख से भगवान का नाम लो, उपकार करो, किसी का नुकसान मत करो, बड़े सावधान रहो, बड़ा भाई नुकसान हो जाए, किसी का नुकसान हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता पाठ करने वाले मनुष्य जी मिल जाए तो अंतकाल में जो मंदिर जन्म हो हाँ तो हो जाए, भगवान की अभी छूट है गीता पाठ के? हाँ छूट है, अंतकाल की छूट है, जो पहले सावधान रहता है उसे अंत होता है। मैं करते रहो, किसी कारण से अंत समय में भूल गए तो गीता का पाठ निष्फल नहीं जाएगा, नहीं कल्याण क्षति। देखो एक बात बताऊं, आप कर्ण से याद आ गई, हमारे मित्र थे चिमन राम जी, आप जानते ही होंगे चिमन राम जी मेरे मित्र थे, तो मेरी छोटी अवस्था उनकी, उन्होंने कहा मैं तो आप गोदी में मरूंगा, ध्यान देना मेरी छोटी अवस्था थी, तो कह मैं तुम्हारी गोदी मरूंगा, तो बीमार हुए तो दस्तान लगती थी, मैं दस्तान लगाकर साफ करता हाथ धोता, तो मैं हाथ धोने के लिए ला मुझे दस्त कागा करके हाथ धो लूं, लगे मेरे गोदी मिलो, अब गोदी में हाथ बजा हुआ है तो गोदी मिलो, सावधान बड़ी सावधानी थी, गोदी मिलो, वो गोदी ए गुड तो दो नहीं आता हूँ दिया, हाथ तो मिलेगा हाथ दिया उस टाइम चल दिए, इतनी सावधानी और मेरे गुड गोदी में, अरे मैं हाथ भरिया हाथ धो दू नहीं गुड तो दो खुले होने के गुड़ दिया चलिए। तो पहली मन में है अंत समय में ऐसे होगा मेरे, तो भगवान पूरी करते हैं, ये कोई ऊंचे दर्जे की बात थोड़ी है, पर वे कहते थे कि आप तुम्हारी गोदी में मरूंगे, तो कोई अंतर्यामी नहीं थे, कोई मैं आज भविष्य का जानने वाले नहीं थे, भावना थी ऐसे आपकी भावना का अंत समय भगवान याद आना ही चाहिए, मैंने जब भगवान कह दो तो आ जाएगा भगवान याद, अब गीता पाठ करो मैं तो अंत में भगवान की याद आ जाए तो आ जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण ना